دي ركعتي الفجر ومن ساها ومن سماها تطوعا. لا زيدي خان خدا نو ویلی باب الحدیث بعد رکعتی الفجر. استاد سیف سرنامک دی مخک دی مسئلے ته اشاره شوی و دوباره بیا ذکر کای الک چه د سحر سنت منگو کو او فرضم لانی کړي پدا منس کې چه دی خبر کول دا جایز دی که دا جایز ندی. زنی خلق وی چی سنت تی اکڑو نو پسی با خبری نکه او که خبری دی اکڑی نو دا سنت تی ختم شو دوباره بی بیا که. نو امام بخاری پا غیب بان سرنمک دی چی نه دا سنت و نه پس خبری نکول دا سو ثواب کار ندی سو فضیلت ندی. رسول الله صلی الله علیه وسلم با د شپې تهجد وکړو اذان به چې وشو سنت بیا وکړو او د سنتو پسې حضرت عایشه بیبي څه وایي که زه به ویښومه ما سره به خبرې وکړې کولې او که نه ویښه به نه ومه نو په دې ښي طرف به ډډه ولګوله لاس به ځان ته ودرو سر به کېښو. هغه د رسول الله خبرې کولې د هغه سنت نه ماتېږي نو خو موږ لم چیز دي خبرې دا مسئله دا تاسو ویلو چې د سحر سنت د سحر فرض مو کړ فرض نو د فرض او پسې تر د انور د راحتو پورې کوشش کوي چې څومره خبرې کمی وینو ډیره بخی که تاسو سبق لرازی هم سیده سبق لرازی خپل ذکر کوي خپل تلاوت کوي ځان سره کوي ضروری خبرې هغه کوي بس نور خاموشه کله چې دلته راشه بس کلار. نو باب حدیث دا باب دی د خبرو کولو بعد رکعت الفجر پس د دو رکعتو د سبینا دا رکعتین دی دا اصل کې دی رکعتین نون دی پکې رکعتین خو چې د دې رکعتین اضافت د سبی ته وکړه نو دا نون غورځېد پس د دو رکعتو سنتو د سبینا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال ابو النضر حدثنا عن ابي سلمة عن رضي الله عنها حضرت عائشه بيبي وي ان النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ الصلات والسلام كان يصلي ركعتين اغب منزك دو ركعات رسول الله صلى الله عليه وسلم با منزك دو ركعات غور دي حديث کے دو ركعات را للخا حکم دو رکاتا نو دا دی بیان نده شوی. امام بخاری چه دا کم سرنامه که خودا پا دی سرنامه که اشاره دا تفسیر دا دی حدیث تا چه مراد دا دی دو رکاتو نسده رکات الفجر دو رکات سنت دا سبی. پیغمبر علیه السلام چه دی دا غدا طریقه وا چه یسلی رکاتین اغا با منزو که دو رکاتا سنت دا سبی. فإن كنت مستيقظة كذب بخوما نحدثني ما سر به خبري كولي ما سر به خبري كولي آغا دي رسول الله دخبل محترم بي بي سر خبري كولي طالبان وي نمرز ما استا خبري بيلي دي در رسول الله بيلي دي آغا با دا دين خبري كولي نو موږ به ورته وایو نو تا ته چا ویلي دي چې د دین خبرې مه کوه نو ته هم د دین خبرې کوه که نه بېدینې خبرې مه کوه. نو که زه به ویښوم نو ما سره به یې خبرې کولې و الا او که ویښه به نه ومه او ده به م نو بیا به یې زما خیال ساته نو بیا به څه و استجعه بیا به په ښي طرف باندې بیا ډډه ولګوله دا سنګل دا سر به یې په ځمکه کېښو او په دې پنجه به سر کېښو. مدلی خیال لري دلته دوه رکعته ټکې راغی ښه که ستاسو خیالي په دې حدیث کې سفیان راغی کرانغې سند کې سند کې سفیان راغی او د سفیان شاګرد څوک دی علی ابن عبدالله. قلت لسفیان دا علی ابن عبد الله مدنی وی چې ما وی حضرت سفیان ته چې حضرت دا بعضی خلک مراد درکات دو رکاتونه دو رکات د سبی خی فإن بعضهم بشک بعض راویان یرویه د دې حدیث روایت کوي او دسې وی چې رکعت الفجر یعنی بعد رکعت الفجر کان یصلی رکعت الفجر رسول الله به مونځ کو دوه رکعته د سبی سنت. نو قال سفیان راته جواب کی وی چې هو ذاکا د دې حدیث مطلب ما غدی دا دلته چې کوم رکعتې راغی مراد د دې رکعتو نوم دغه دغه دی دا د سبی دوه رکعته سنت دی. بابو تعاهد رکعت الفجر دا باب دی د خیال ساتلو د دوو رکعتو سنتو د سبی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سبی د دوو رکعتو سنتو بی اندازې اهتمام بکو بی اندازې په خپلم وی چې اسونه د باندې راشي او خپې د باندې ږدي دونه سخ وخت د باندې راشي هر څه کوی خو ګورې د سبی دوه رکعته سنتو هغه مه پرېږدی. نو دا باب دی د خیال ساتلو د حفاظت رکعت الفجر دغه دوه رکعتو سنتو د سبی. یو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سبی د دوه رکعتو سنتو بی اندازې اهتمام کړی دی بی اندازې. دا ځینې خلک وی چې رسول الله د دې دوه رکعتو بی اندازې اهتمام کو مدلی نکانه واجبه دا دوه رکعته بسو دا به واجبو ځکه اهتمام کوي. نو د دغې شوبې د ختمېدو دپاره پنداغه دا وی چې نه په حدیث کې دې ته تطوع ټکې راغلی دی تطوع هغه مستوی چې هغه نه فرضی نه واجبی و منو. او دا باب دی د هغې چا سماها چې چا نامه یخې د دې دوو رکعتو ته. ستا دې کتاب کې مدلی سماها دی خزنې کې داسې دی سماهما. نو بیا به داسې وایې سماها چې هغه نوم ایښې دی د مانځه د ته سنتو تا تطوعا نفل. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا جابر بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشه رضي الله عنها حضرت يا شبيبي وي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نو پیغمبر علیہ السلام على شيء پيوشي باندي من النوافل دنفلنا مراد دلته د نفلو نه څه دي هغه مونځ دی چې هغه نه فرضي نه واجبي. نو په دې معنا سره نفل دغه ته هم شامل شو ښه سنتو ته. نو پیغمبر علیه السلام په یو شي د نوافلو کې اشد تعاهدا ډیر زیات خیال ساتونکي منه د رسول الله نه علی رکعت الفجر په دو رکعتو سنتو د سبی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې د سبی د دوه رکعتو بی اندازې خیال ساتو بی اندازې او ډیر زیات خیال به ساتو دونه خیال به چې دی د نورو سنتو هغه نه ساتو. نه دې وجه نه کابیر وی په سنتو کې چې دا کوم سنت مونځ دی په دې سنتو کې اوله درجه د سنتو هغه د سبی دغه دی ښه دا دوه رکعته دی او په ټولو کې آخري درجه چې د آخري اغه د ماسپخین د مخکینی سلو رکعت دغه نه دي سنت نه دي. باب ما یقرأ دا باب دی د هغه چې لستل کیږي فی رکعت الفجر په دوو رکعتو د سبی کې. سوال دا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم با د سبی د دوو رکعتو سنتو کې چې کم قرات کونو دغه قرات طریقه سو کیفیت سو. سوال پیدا کیږي چې رسول الله به د دوه رکعتو سنتو د سبی بی اندازې اهتمام کو بی اندازې دین ادا معلومیږي چې رسول الله با پدې کې خیراتم ډیر وینو وګدو وګد به کول نو پاغي باندې دې سرنامک دی بابو ما دا باب دې د هغه یقرا او شغل استلیکیږي فی رکعت الفجر په دوه رکعاتو د صبح کې رسول الله صلی الله علیه و آله د صبح دوه رکعاتو سنت او کې کم قرات وی دا غي طریقه سو ته کوم طریقه باندې به قرات وی تاسو ویلو چې د صبح په سنتو کې سنت طریقه دا ده چې په اول وخت کې کوي رسول الله با په اول وخت کې وکړو نو بیا به تاسو وی کنه سنت به وکړو نو حضرت عائشه سوې که زه به ویخوم ما سره به خبرې کولې کنی په دې ښي طرف باندې به ډډه به ولګوله اول نو پروت به چې کله به د جمع وخت راغې بلال صاحب به ورته راغې حضرت د جمع وخت دی وربووت یو دا بله دا ده چې په کور کې کول سنت دی په خپل ځای کې سنت دی که جومات ته وړی هم صحیح ده خو سنت طریقه دغه ده چې کور یې وکې او بل دا دی چې مختصر یې کوئ داسې اوږده اوږده پکې دغه مه کوئ د اوږدو اوږدو ځای چې دی د سبی د راختلو نه مخکې دغه ځای دی چې دغلته نوافل کوئ او بل دا دی چې سنت طریقه دا ده چې تلاوت پکې کوئ نو اکثر همیشه والی مکوی خو اکثر دغه وای په اول رکعت کې قل یا اهل کافرون او په دویم رکعت کې قل هو الله احد خو همیشه والی نه یو په فرضو کې همیشه والی کوي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم با اکثریت کو اکثر به داوی کله به نورم وی حدثنا الله ابن يوسف قال اخبر مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت حضرت عائشه بی وی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی من الليل رسول الله با مسکو پشپکی ثلاث عشر رکعتن دیار لس رکعتا بی اکرو او ثم یصلی او بیا بی منزو کو اذا سمع النداء چې کله با غواره دا اذان بی صبح دا صبحی نو دلته به مونځ وکړو رکعتین دوه رکعت سنت خفیفتین مختصر خیال لري رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې د شپې را پاسېده نو دیارلس رکعت به د سبې د راختلو نه مخکې وکړو په دیارلس رکعتو کې داسې به ووایې چې درې دغه شو ویتر شو دا لس چې دی نو دا دغه شو تهجد شو او بیا د هغې نه پس چې کله به سبی راوخته نو اذان به یې واورېده نو څه دی بیا به یې مونځ وکړو رکعتین دوه رکعته خفیفتین مختصر معلومه شوه دا خبره چې په سبی کې چې تاسو تلاوت کوئ سنتو کې نو مختصر بس قل یا ایها الکافرون او قل هو الله احد دا ووایې دلته دا مسله تاسو کړې وه رسول الله به د شپې دیارلس رکعته کول په دې دیارلس رکعتو کې د سبی سنت حساب او حساب نو سبی سنت او سرا دیارلس یعنی د سید د سحر د جمع نه مخکې باغ دیارلس کول نو دوه سنت درې واجب او دا بیا څه شی راغی نه راغی اته رکعته نه شو تاجد نو مخکې که ستاسو خیال و حضرت عائشه بیبي وی چې سره د سنتو ځکه چې رسول الله به د یولسو رکعتو نه زیاتې نه په رمضان کې کوو نه په غیر رمضان کې کوو د سنتو نه بغیر به د هغه مونځ د شپې یولسو نو په یولسو کې یولسم او لسم او نهم دا به دغه شو ویتر شو او دا ته به هغه شو لیکن دلته کې دا راغلی چې نه د دې ځنه خدا معلومیږي چې دیارلس به بیلو او د دیارلسو پسې به بیا چې دی نو رسول الله ګوره ثم یصلی د هغې پسې به یې مونځ وکړو نو دې نه خدا معلومیږي چې دا بغیر د دیارلسو نه و نو چې دا وسره یو ځای کې 15 راځي، استادان وی بالکل سیده. عام عادت د رسول الله هم داو چې 8 رکعته تهجد، 3 رکعته وتر، دا یولس شو، او بیا 2 رکعته چې سبا به راوخته په اول وخت کې به 2 رکعته سنت وکړو، سره د سنتو 14. خو کله ناکله دا دغه بیا بدل کړو، دا طریقه لس بیا دغه وکړو تهجدو، 3 بیا دغه وکړو دا څه ورته وایي وترو، 14 به شو او دغه بیا ورسره وکړو بیا سنت. ښه، حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبته قال محمد بن عبد الرحمن قال عمته غمره عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم خا وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى هو ابن ابي سعيد عن محمد بن عبد الرحمن قال عمره عن عائشة رضي الله عنها قالت حضرت عائشه بیبی وی چا تاسو کو د حضرت عائشه نه چې رسول الله بعد سحر سنت څنګه کول؟ نو قالت حضرت عائشه وتوی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام دا طریقه وا چې یخفف الرکعتین، هغه به مختصر کول 2 رکعته، اللتین هغه 2 رکعته قبل صلاه صبح چې هغه دی مخکې د مانځه دا غفرز مانځه د سبینه د سبی د مانځه نه مخکې چې دا کم 2 رکعته سنت دی دا به مختصر کول. نو دونه مختصر به کولو چې دا نور موز بده کهو کنه، نو داغه پیمارس هم موز دیر اوگود اوگودو دا نور و منزه پا نسبت سره دا دومره مختصرو چې منگ بدا گمان کهو چې زما خیال دیر اغیه پا کیونه ویده. سوره فاتحه حتی ترده پوری این نیل اقولو ما باوی چې حل قرآ ایا رسول الله اولستو پدی که به ام القرآن الحمدو و الحمد وی پکی ویلا او کوی نه ویلا دون مختصر نو سبایی که اختصار یاو دی جواز نه جواز دا نور امامان وی چه او گدوال پکی جایز ندی. زمانگ احناف وی که نه که او گدوال کم جایز دی، خسونت طریقه داده چه اختصار. باب التطوع بعد المکتوب، دلتا خو نشتا دی، زما یو کتاب دی هغه کې داسې دی ابواب التطوع سرنامک دی وی دا بابونه د نوافلو دی. دلته سنت ختم شو د نوافلو بیان کوي. باب التطوع دا باب دی د تطوع بعد المکتوبه پس د فرض مانځنه. تطوع هغه مستوی چې هغه فرض نی هغه واجب نی، د دې وجه نه سنتو تم تطوع وی او عام و نفل و تم تتووی. ایره رسول الله صلی الله علیه وسلم با ماسپخین فرض چوکلو ورپسی بی سنت کولا. رسول الله صلی الله علیه وسلم با چه دا ماخام منزو کو ورپسی بی سنت یا نوافل کولا، یا دا ماسوطن مز بیو کو نو ورپسی بی سنت یا نوافل کول کنه بی کول. نو دا باب دی دا نوافلو پس د فرضونه، دا مخکې خو دا و چې قبل المکتوبه د فرضونه مخکې دا اوس رستو. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرنا نافع عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر وي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ما منذ كو سره د پیغمبر عليه السلام سجدتين 2 رکعته قبل الظهر مخکې د ماسپخین د ماسپخین د منځنه مخکې ما د رسول الله سره 2 رکعته منځ وکړو. خدا غواړي د جمع مسله نه ده، خام دا صرف متابعت دی، یعنی هغه هم 2 رکعته وکړو ما هم 2 رکعته وکړو. وسجدتین او 2 رکعته منځ مې وکړو بعد از ظهر پس د ماسپخین نه. وګوره هغه دی د ماسپخین فرض شو ورپسې ته وکړه وی نه کړه، 2 رکعته وکړو. وسجدتین او 2 رکعته وکړو بعد المغرب پس د ماخام نه چې د ماخام فرض شو. وسجدتین او 2 رکعته وکړو بعد العشاء پس د ماسوطن د فرضونه. وسجدتین او 2 رکعته وکړو بعد الجمعه پس د جمعې نه. دا هغه د روزي مونځ یاد که ښه د روزي دا تاسو ویلي وو چې د ماسپخین نه مخکې سنت څو رکاته دي. امام شافعي رحمه الله وی دوه رکاته دي، رکاتین دوه رکاته. د دې وجې نه امام شافعي صاحب نه چې تاسو تپوس وکړئ شوافیو نه چې هلکه په شپه ورځ کې سنت څو دي، نو هغوی وی لس لس سنت دي. هلکه کم کم لس دي؟ نو هغه وی د سبعی دوه، د ماسپخین نه مخکې دوه، د ماسپخین پسې دوه، او د ماخام پسې دوه، او د ماسوتن پسې دوه. هغوی سنت مؤکده لس حسابوي، لس. موږ احناف چې دي موږ وایو سنت مؤکده هغه دولس دي، د ماسپخین نه مخکې څلور رکاته دي. څلور رکاته وروسته را روانه ده دا خبره. اول سبعی دوه، د ماسپخین نه مخکې څلور، او ورپسې چې دی د ماسپخین پسې دوه، نو دا اته شو. او بیا چې دی نو دغه شو ماخام پسې دوه، دا لس شو، او د ماسوتن پسې دوه، دا دغه شو دولس شو. موږ احناف وی سنت مؤکده په شپه ورځ کې هغه دولس دي، دوی وی دغه دي لس دي. موږ احناف وی چې دا دی چې ما د رسول الله سره مونځ وکړ دوه رکعته مخکې د ماسپخین نه، هلکه د دې نه مراد سنت نه دي ښه، د دې نه مراد دي دوه رکعته نفل. دې ته دوه رکعته د زوال وی، چې زوال وشي په دې وخت کې ډېر لوی اجر او ثواب دی چې د سنتو نه مخکې یو دوه رکعته وکړې بیا سنت وکړې پاتې شو سنت نه غیر وروسته مسله را روانه ده. ښه مدلی، دا د کوم مونځونو مسله شوه؟ د ورځې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ځنه معلومیږي چې کله ناکله د ورځې سنت به هغه په جومات کې کول. کله ناکله مثلا سهار شو به کړه، ماسپخین به وکړه، دا به کول. پاتې شو ماښام او ماسوتن، نو دې شپه کې کول، ځکه چې د ورځې به رسول الله مشغول او د خلکو سره دا فیصلی دی او دا بل دی او دا بل دی، نه به په جومات کې کور ته به نه شو راتلی. سنت به هم اکثر هلته وکړو. ماښام نه پس بیا به دې کور ته راته، نو چې کور ته به راغې نو د ماښام سنت او د ماسوتن سنت به خامخا دغې کې کول کور کې. ریاضن عبدالله ابن عمر وی چې د ماښام ما ته پته نه لګېده چې د ماښام پسې دې سنت کوي او که نه کوي، د ماسوتن پسې سنت کوي او که نه کوي. نو دی وی فاما المغرب، عبدالله ابن عمر وی هر چې د ماښام دی والعشاء او ماسوتن دی، نو ففي بیته، نو بیا به رسول الله دا په کور کې کول. نو هلکه چې کور کې کول نو ما ته پته نه لګي، نو د دې دپاره اوس دی وی وحدثتني اختي حفصتو، عبدالله ابن عمر وی چې بیان کړی دی ما ته زما خور حضرت حفصه. حفصه د حضرت عبدالله ابن عمر خور ده، د رسول الله بیبی ده. دا وی ان النبی صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر علیه السلام چې به کور ته راغی نو کان یصلی رکعتین خفیفتین، رسول الله به کول دوه رکعته مختصر بعد ما یتلو الفجر چې سبی به راوخت او هم په کور کې کول. وکانت اوس که تاسو ته تپوس وکړې چې عبدالله تا ته ولې د سبی د دوه رکعتو سنتو پته نه لګي، نو دې د هغې وی د سهار سنت به هغوی داسې وخت کې کول چې هغه وخت کې پردی سړی چا کره تلی نه شي. وکانت الساعتو او دا وخت لا ادخلو چې زه به نه ورتلم علی النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته فیه په دې کې تابه کثیر من فرقت و ایوب ان نافع پورې د نافع نه روایت چا کړی دی؟ عبیدالله کړی دی. څنګه چې عبیدالله روایت کوي نو دارنګې کثیر ابن فرقد او ایوب کوي. وقال ابن ابي زناد عن ابي موسى بن عقبه عن نافع بعد العشاء في اهله، داده پس د ماسوتن نه به کول په کور کې دوه رکعته به کول. باب من دا باب دی دا آغا چا لم یتطوع چا آغا نوافل نکی بعد المکتوبه پس دا فرضونه. دا حدیثونه دا معلومیگی رسول الله صلی الله علیه وسلم پا سفر که با کل ناکل سنت نکول، کل ناکل دا به نکول. دا دی وجه ندی و تم سرنامک دی دا باب دی دا هاگا چا لم یتطوع چا غا تطوع نکی. تاسوی تطوع اغا مستوی چا غا نفرزی او نواجبی بعد المکتوب پس دا فرزونه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت ابا الشعصاء دا دغوي عمر بن دينار چه سمعت ابي الشعصاء ما وارد الدخبل استاذ ابو الشعصاء نه الکد ابو الشعصاء سوق دي وي جابر ان چه داغه نامه ده جابر پرون روایت کی تیر شو جابر ابن زید آغا امام بخاری نه دي پوری غاړه آغا چه کم خبره کرده و چه دا سحر سنت و پسی خبر کول سنگ دی نو آغا زی که آغا دری صحابه ذکر کرده و دری تابعین ذکر کرده و پاگی که یو جابر ابن زید اق جابر ابن زید دی قال دی وی سمعتو ابن عباس ما واردل دا عبدالله ابن عباس نا قال دی وی چه صلیتو مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ما منزو که سره دا پیغمبر علیه السلام غالبا دا د سفر مسئله دا سور رکات می و سره وکړه سمانی ینا ات رکات منز می و سره وکړه په سفر کې خو جمیعا په یو ځای جمیعا په یو ځای دا د ماسپخین او د مازیګر دی خام د مازیګر ماسپخین او مازیګر غالبان سفر نه دی خو اسې بار ته تلی دی یو ځل مې د پیغمبر علیه السلام سره اته رکاته وکړو نو هغه دو سفر نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپخین موز اخر ته کو اخر ته او د مازیګر موز یې اول ته کو. نو چې اخر ته وکړو نو څلور رکاته سنت رسول څلور رکاته فرض رسول الله وکړو د ماسپخین چې وی کړو ورپسې ماسپخین قضا شو مازیګر شروع شو نو مازیګر څلور رکاته وکړو. دا دوه څلور رکاته د ماسپخین او څلور رکاته د مازیګر دی راواغشتل او ټولې وکړو جمیعا په یو ځای. امام بخاری ده دا مطلب وی جمیع دا مطلب دی چې په منځ کې سنت او نکړو. اگر چې څوک وی چې نکړی دی خو د دوی دار دغه دی. بیا سوی و سبعا او ورکات مې ورسره یو ځل وکړو جمیع په یو ځای دا دغه دی د ماښام او د ماسوتن. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د ماښام مونځ اخر ته کو او ماسوتن مونځ اول ته کو نو بس په اخر ټیم کې درې رکاته وکړو درې رکاته او د درې رکاتو پسې بیا څلور رکاته فرض د ماسوتن وکړو نو درې او څلور د خدای قدرت دی چې دغه ته جوړیږي نو اووه ته جوړیږي. قلتو ما ورته وی دا عمر وی یا ابا شاسا اے ابو شاسا ریاضا اوس دا نه جوړیږي. رسول الله د په یو ځای اته رکاته څنګه وکړو د ماسپخین څلور او د مازیګر څلور اته په یو ځای وکړو یا د ماښام درې او د ماسوتن څلور ټولې په یو ځای وکړو څه مطلب څنګه په یو ځای وکړو. نو عمر وایي چې ما دغه ته وی ابو شاسا ته چې اے ابو شاسا اظنه زه ګمان کوم په رسول الله باندې چې اخر الظهر هغه به د ماسپخین منز او فرض رستو کړي اخر ټیم ته و اجل العصر او تیزی به کړي په مازیګر باندې مازیګر منز به اول کې کړي دا مطلب و اجل العشاء او بل دا دی چې بل پلو به تیزی کړي په ماسوتان باندې، ماسوتان موز به په اول کې کړي، و اخر المغرب او ماخام به د خپل ټیپ نه لګرستو کړي. دا مطلب دی. نو ابو شاسا ورته وایي، شاګرده دا ستا چې څه ګمان دی دا زمام دی. و ازنه، نو دغه وایي ابو شاسا ورته څه وایي چې قال، هغه ورته وایي و انا ازنه، زمام دا ګمان دی. ماسپخین مونځې آخر ټیم تک، مازیګر مونځې اول ټیم تک، بیا داسې ماښامې آخر ټیم تک، او ماسوتنې اول ټیم تک. نو یو ځای کې اتو شو په یو ځای، بل ځای کې اوو شو په یو ځای. باب صلات الضحا فی السفر، دا باب دی د مانځه د ساخ په سفر کې. احادیثونه دا معلومیږي، د ځینې حدیثونه معلومیږي. صحابه وی منګ رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی لیدلی چې هغه د ساخ مونځ کړي. د ځینې حدیثونو نه معلومیږي چې موږ لیدلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه د ساخ مونځ کړي. یو ځای کې دی نم دی لیدلی، بل ځای کې دی لیدلم دی. داسې معلومیږي چې په حضر کې به رسول الله د ساخ مونځ کو، چې سفر به نو په خپل ځای کې به دیرو، نو د ساخ مونځ به کو. پاتې شو چې په سفر به روان شو. نو په سفر کې هم دوه قسمه رویته دي، یو نه معلومیږي چې کو به، بل نه معلومیږي چې نه به کو. نو استاذان وی اصل کې سفر دوه قسمه دی، یو حالت د سیر دی، یو حالت د نزول دی. روان سفر چې روان سفر به و، نو په روان سفر کې رسول الله د ساخ مونځ نه کو. چې یاره سفر به روان و، هلکه قافله ساره کې واړوي چې دغه وکړو د ساخ مونځ وکړو. یا لکه نن سبا روان سفر دی، لا ورته روان یې، اوس بس والا ته وایي چې ودرېږه چې دغه وکړو د ساخ مونځ وکړو. نو رسول الله په سفر کې او بیا په سفر کې روان سفر کې نه کو. او چې کله به سفر و او حالت د نزول به و، یعنی یو ځای کې به پراتو، لا روان به نو. لکه مثلا نن سبا پورټل باندې ودرې دی، ګاډی ودرې ده او ساخ دی، نو بیا دغه وخت کې کول څه دی؟ دې وخت کې بیا پکار دی. ښه، نو دا باب دی د مانځه د ساخ په سفر کې. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن توبة عن مورق قال قلت حضرت مورق وي دا عبد الله بن عمر شاگرد دی، قلت لابن عمر، ما عبد الله بن عمر ته وی چې حضرت اتصلي الضحى، آیا ته مونځ کې د ساخ؟ نو قال هغه راته وی لا زینکم. قلت ما ورته وی فعمر، حضرت عمر به کو، ستا والد صاحب به کو. نو قال له وی نه نه به کو. قلت ما ورته وی فابو بکر، ابو بکر به کو. قال له وی هغه به نه کو. زه نفی کوي نه کوم، عمر هغه نه نفی کوي نه به کو، ابو بکر صدیق هغه نه نفی کوي نه به کو. نو قلت ما ورته وی چې رسول پاک به څه کول. قلت ما ورته وی چې فن نبی صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام به کولو. نو قال هغه وی چې یاره زما پی ګمان نه دی، لا اخاله، زه پی ګمان نه کوم چې هغه کړي. اصل کې بل ځای کې راځي، ما رسول الله لیدلی نه دی چې هغه کو. نو هلکه یو لیدللی یو کوللی. اوس یو ملګری سبق ته راغلی دی، او مونږ د امیدګل نه تپوس وکړو چې پلانې راغلی و که نه دی. وایي ما نه دی لیدلی. نو ستا د نه لیدلو نه خو دا نه لازمیږي چې هغه نه دی راغلی. عبدالله صاحب تا به نه لیدلی خو رسول الله سلام کول. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى يقول اغبى چې ما حدثنا احد بیان نه دی کړی مونږ ته هیڅ یو کس انه را النبی صلی الله علیه وسلم چې هغه لیدلی دی رسول الله یصلی چې هغه مونځ کو الضحا د ساخ. عبدالرحمن ابن ابی لیلا تابعی دی، هغه وی په تمامو صحابو کې یو صحابی مونږ ته دا حدیث نه دی بیان کړی چې رسول الله به مونځ کو د ضحا غیر امهانینا، بغیر د امهانینا. یو د رسول الله د تره لور د محترمه امهانې د حضرت علی خور ده چې دی بداوی چې رسول الله په کال د فتح د مکې کې زما کور ته راغی، هلته اولامبل او بیا د لامبلو نه پسې چې دی نو اته رکاته ابدرستاسو وي اته رکاته دغه وکړه زحا. خو څنګه وکړو ډیر بیا اندازې مختصر. فانها قالت امهانی اووی چې ان النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام دخل بیتها، هغه داخل شو د دې کور ته یوم فتح مکه پر ورځ د فتح د مکې کې، فاختصلا غسل وکړه وصلا ثمانی رکات او منځ یې وکړه اته رکاته. نو داسې مختصر منځ یې وکړه. فلم اره، ما نه دی لیدلی صلاتن یو منځ قط بالکل اخف چې هغه ډیر مختصری من هده دغه صلات زحانه. تاسو به وایئ زمونږ په شان به رکو ګډه وډه وه، سجده به یې ګډه وډه وه. وی نه، غیر انه، خو دومره دی چې رسول الله یتم الرکوع، هغه به رکو مکمله کوله و سجوده او سجده به مکمله کوله. اصل دا عبدالرحمن صاحب د خپل علم مطابق وی چې یعنی ما ته چا دا حدیث نه دی بیان کړی چې رسول الله به صلات ضحا کو، که کړی دی یو امهانې کړی دی، خو دا دی د خپل علم مطابق وی. را روانه ده، ډیر صحابه وی چې مونږ رسول الله لیدلی دی چې هغه به صلات ضحا کو، د ساخ مونځ به کو. ښه، باب من لم یصلی ضحا، دا باب دی د هغه چا چې هغه نه کوي مونځ د ساخ. ورآه، او هغه ویني دا نه کول، واسعا جایز. هلکه صلات ضحا سنت دی یا مستحب دی؟ مستحب دی. که څوک یې کوي ډیر اجر او ثواب یې دی، خو ګورئ که څوک یې نه کوي نو په هغه به تاسو د اعتراض نه کوئ چې ولې نه کوئ، چې نیکی مستحب کار دی، نفل دی. نه نفل ویم دیتا، کولو کې ثواب، نه کولو کې گناه نشته. نو دام دی من لم یصلی، په صحابو کې هم داسې و چې هغوی به دوام نه کوخه په نوافلو باندې. رسول الله هم همیشه والی نه دی کړی، صحابو هم همیشه والی نه دی کړی. هغه څوک چې هغه مونځ نه کوي د ضحا، ورآه، دی ویني دا نه کول، واسعا پراخه یعنی جایز. حدثنا آدم وكان حدثنا ابن أبي زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت حضرت عائشة بيبي وي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما ندي لدل رسول الله صبها صبحة الزهاء چاغ كريوي دوركات چاغ كريوي منز دساخ صبها چاغ كريوي صبحة الزهاء منز دزهاء. دا حضرت عائشة بيبي وي وی دا غی وجه داده چې یو خو به رسول الله د دې شپې ته چې راته نو سو په اتمه ورځ به د دې نمبر راته، بل دا دی چې دا د ساخ مونځ دی، او د ساخ مانځه وخت کې خلک کورونو کې نه وي، یا په جومات کې یا په بازار کې بار ګرځي، نو دې ته پته نه لګېږي دا ورنه په نفس هم کړی دی. و انی لاصبحها، لیکن زه په خپله کوم دسې دی که نه مدلی. و انی لاصبحها، زه کوم. که ستاسو خیالي غالبا مخکې داسې روایت و چې و انی لاحبها، یاره بې اندازې دغه مې ورسره د مینه. بابو صلاة الضحا فی الحضر، دا باب دی د ساخ د مانځه په غیر سفر کې. چې یو سړی په سفر کې نی، الکه چې په سفر کې خو نه یې که نه، نو بیا دا خبره مناسب نه ده چې ته د ساخ مونځ نه کوې. بیا وکه په سفر کې چې نو ماغه دی که حالت د سیری نو نیک خیر دی، او که حالت د نزولی نو بیا هم نیک ول پکار نه دی کوی. معلومیږي رسول الله کړی دی، قال عتبان، عتبان وی عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، دا خبره کړې ده عتبان نو د پیغمبر اسلام نه. که ستاسو خیال و هغه پرون تیر شو که نه، حضرت عتبان نو چې رسول الله ته راغی وی حضرت زما سترګې کمزوري دي، د خپلې محلي جومات ته کله ناکله شپې تیاري نشم تلی، منځ کې خوړ دی، خوړ کې اوبه راشي، نو که تاسو راشئ او ماته یو دوه رکاته مونځ وکړئ په کور کې چې زه هلته مونځ کوم. نو رسول الله ورته ورغی ساخ کې، او په ساخ کې هلته ورته دوه رکاته مونځ هغه وکړو. مدلی خیال لدی حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا باس بن هول الجهري وقال عن ابي عثمان النهدي قال ابي هريره قال لاغ حديث راغي قرون تاسو اسي ويلو نن اغا دي راغي ابو هريره رضي الله تعالى عنه يا واجب صحابي دي كدسي وتوا يوم لي رخدا عاشق در رسول الله صلى الله عليه وسلم بياندازي محبت داغه د حالات سره محبت، داغه د خبرو سره محبت، داغه د طرز د خبرو چې دی نو هغه محبت و. دا د ده به یو فخر کو د رسول الله نه پس د صحابو په منځ کې. قال ده به وي اوصانی خلیلی صلی الله علیه وسلم وصیت کړی دی ما ته خپل دوست، وصیت کړی دی ما ته خپل دوست، الله دې رحمت وکړي په هغه باندې. الکه د څه شي وصیت یې کړی دی؟ بثلاثن، د درې خبرو. اوصانی خلیلی بثلاثن، یاد کې وصیت کړی دی ما ته زما دوست په درې خبرو. دا به د فخرن وي. څه شي؟ لا ادعهن حتی اموت، زه به پرې نه دم دا خبرې تر دې پورې چې زه مړ شم. د مرګ نه پس به بیا پرېږدم، خو په ژوند کې به پرې نه دم. الکه ماته د رسول الله وصیت کړي، نو زه به دومره نه اهلیم چې بیا به هغه پرېږدم. زه به پرې نه دم دا خبرې تر دې پورې چې مړ شم. صوم ثلاثة ایام، روجې درې ورځې، من کل شهر د هره میاشت. د پرون تاسو ویلو هره میاشت درې ورځې روجې، خاص کر دیارلسم تاریخ، سوارلسم تاریخ، پینلسم تاریخ، که دا اونه شو نورې دغه کوی. دیتا صوم دهر وی خواه بچه داس روجی نیست، دا داس شو لکه چه طول عمر دی نیولی. او بلا و صلات زوها، او صلات زوها مدلیس بات راغی کرانغی. ابو هریره تا وصیت کی رسول الله چې الکه د ساخ مونځ کوه، د ساخ په هره میاشت کې درې روجې، او د صلات زحا اهتمام کوه. او بله و نوم علی وتر، او بله راته دا وصیت کړی دی چې ابو هریره ته طالبې ماسوتن سبکونه زود کې زود کې زود کې، نو بیا ته د شپې نه شي راپاسېدې، نو وتر مخکې کوه چې اوده کېږي چې تا وتر کړي. و نوم، او بلې راته د دې کړی دی چې اوده کېدل علی وترن، رستو د وترو نه پیله وتر وکړه بیا دغه وکړه. دغسې تاسو طالبان یې سبکونه زوتوې زوتوې زوتوې، نو چې تاسو د دولسو بجو پورې سبق زوت کې او بیا اوده شئ، نو مشکل ده چې بیا راپاسې. د دې وجې نه طالبانو لهم دا مسله ده بهتره چې وتر الکه ماسوتن کوئ بیا اوده کېږي. مدلی زباسته.